جگ سارا مینو کی میں تے کلا پہ کے گنگناوا دھن بناوا تے خود نو سناوا رول جے وچ سم لو لاما کش پھر میں مسکراوا مجبوری ہے میری ویکھی نہ جاوے حالت قہر جی تفسرے ہوندے نے روز امید بھی ہوندی ہے جے میں لہر جی گو نہ ویکھ لے خود نو تیرے چ میرے چ فرق نہیں فرق ساڈی تربیت دا اجے بھی سمجھتے ہرچ نہیں اجے بھی یاد نے لوگ چپاندے سی فرق دے کے جتاندے سی بھی کر کے اندروں کھوکھلا پھر بھی بیٹھا میں لوکاں نہ لاما امید انہاں نے کیتا کی میرے لے کیویں میں کراں لحاظ انہاں جتان دی لگی ہے لت اندروں ہویا نہ کدے احساس اجے بھی اوہی نحال اجے بھی دامن تے لگے نے داغ اجے بھی اوہی سوال پر کوئی نہ دوے جواب میں خوش ہاں اپنے کام چ کم نہ کم چلا تو بولنا پیسے نہ تیری اوقات اپنے آپ نو میرے نہ توڑنا کر دینے ناپ تول کر اے کالا کوٹ پا کے چوٹ کر دین دے سچ عورت مگر ماں پیاں تو ہو جان دے وقت جدو سنن گانا میرا دین میں نو درس چل بس کر میرے چہن سکت نہیں بس کر کہ کر دائیں حسد وئی بس کر میری فکر تے تے فرض نہیں میری سنن چو کوئی حرج نہیں yeah It's a cold war between my needs and wants. I need a spark to enlighten up the stream of past. Why past? Why always talk about it? Am I stuck in the loop? Can I forget about it? Let me fight you, fight him or fight for her. Let me fight with my fears to make it brighter. It's the fault of my culture or the cards I play. I have to step in the system, make it better day. You need the money, you need the fame, and you talk about you. I need the money and the fame, I talk the truth inside you. I don't brag about the trash or the sins I do. I just pass on some crap and I cringe on you. What if I reach a void and there's no coming back? But just a paranoia, a trip that ever lasts. What's true, what's not, should be a better day. So I'm living in the future, make me levitate.